Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, καλή απόλαυση, καλή Παναγιά, καλή... Γιατί καλή Παναγιά? Πιστεύω ότι όσο περισσότερα καλή πεις, όσο περισσότερες ευχές ντύσεις με την καλοσύνη σου και την καλοσύνη του κόσμου, τόσο περισσότερο ένα διάχυτο πνεύμα θετικότητας θα απλωθεί στην κοινωνία. Δεν με νοιάζει δηλαδή το ημερολογιακό, η ημερολογιακή αντίρρηση μου περνάει ξόφαλτσα, αλλά μακριά από το... Εντάξει, δεν θα χαλάσω το αισιόδοξο mood σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα, καλό επίσης. Αγαπημένες, αγαπημένοι τηλεθεάτριες, τηλεθεατές, ακροάτριες, ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το The Press Project στο κανάλι μας στο YouTube, είτε από το ραδιόφωνο του TPP, είτε από το FM της Περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Εδώ έχουμε και τα πρώτα σχόλια. Ρωτάει ο Ιασεμί. Τι λένε τα παιδιά, καλή είναι, δεν τους έχω ξανακούσει. Εντάξει, μέτρη. Έτσι και έτσι. Μέτρη. Έτσι και έτσι. Κάντε ένα like. Την ίδια στιγμή, αν θέλετε μια μέτρη εκπομπή. Την ίδια στιγμή που ρωτάει αν είναι καλή, υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν 2 ευρώ ή 2,49. Disclaimer και Νίκος. Και ενισχύουν την ελεύθερη ανεξάρτητη δημοσιογραφία με 4,5 ευρώ αυτή τη στιγμή, ήδη στην αρχή της εκπομπής. Ευχαριστούμε και τους δύο. Για σημείο να σου απαντήσουμε, η εκπομπή είναι έτσι και έτσι. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, αν την έχεις γλιτώσει μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ξεκινήσεις αυτή τη στιγμή να παρακολουθείς τη φάρμα των ζώων. Δεν εγκρίνει το τμήμα marketing αυτή την προσέγγιση. Εντάξει τώρα. Ναι, αλλά... Όμως γι' αυτό αγαπάτε το The Press Project, επειδή δεν έχει τμήμα marketing. Εντάξει, έχουμε. Εμείς είμαστε. Το να είμαστε εμείς σημαίνει... Λοιπόν, ανοίγει παρένθεση. Μιλάω σοβαρά. Οκ, το να είμαστε εμείς σημαίνει δεν έχουμε. Ναι. Ναι, γιατί τμήμα marketing σημαίνει να υπάρχουν διαφημιστές οι οποίοι επεμβαίνουν στη δημοσιογραφική δουλειά, γιατί θεωρούν τη δημοσιογραφική δουλειά προϊόν και μπορούν να αποφασίσουν τι είναι αυτό το οποίο θα κόψει πελάτες, διαφημιστές ή ακροατές. Σε εμάς, επειδή το κάνουμε οι ίδιοι, Θάνο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να μας λέει τι να πούμε και τι να μην πούμε. Μάλιστα, οπότε φίλικο. Το να μην έχω... Οπότε το ότι δεν έχουμε τμήμα marketing είναι πολύ ουσιαστικό κομμάτι της ελευθερίας της έκφρασης αυτό το... Ρημαδοσάιτς, το οποίο έτυχε να βρεθείς, αγαπημένη Γιασεμί. Μπορούμε να της βάλουμε το Γιασεμί στην πόρτα σου, αν θυσε και θα δέσει, ή απλώς να την αγνοήσουμε και να ασχοληθούμε με τους υπόλοιπους που μας είναι να τραγουδήσουμε στον disclaimer που λέει «Έφαγα τη γη να σας αναζητώ». «Έφαγα τη γη να σας αναζητάω». Πες τα, Θάνο, πες τα. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Είναι και ο... Έτσι ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Μέτρια εκπομπή με μέτρια θέματα και αμέτρια ανάλυση σε μια μέτρια μέρα, λέει ο Θανάσης. Μια χαρά. Υπάρχει μια μέτρια σελίδα στο Facebook. Τίτλο Μέτρια, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή προδίδει τον τίτλο της και είναι πάρα πολύ καλή, την προτείνω. Φιλιά στον γραμμένο. Ταυλά δεν γνωρίζω κάποιον. Α, Ταύλα τον λέει τον Κακομύρη. Τον λέγανε και στο σχολείο Ταύλα και μας έλεγε στα καμαρίνια πότε σταμάτησε να το διορθώνει. Πολύ νωρίς. Okay. Όπως εγώ που δεν διορθώνω τον τόνο. Δηλαδή, αν είναι από δημόσια υπηρεσία και λοιπά, ναι, δεν το διορθώνω. Έχω απειβδίσει. Α, και εγώ. Το πουλείς. Γιατί σου λέω. Έχω απειβδίσει, ναι. Ναι. Σου λέει τώρα, πουλείς αποκλείεται να είναι. Οπότε λένε πουλείς και δεν ασχολούμαι κι εγώ. Πολύ ωραία. Λέει και ήσασταν πολύ καλοί το Σάββατο. Στον Ορφέα, λογικά εννοεί. Φαντάζομαι. Ποιο και αν εννοεί το team τη ανασκόπηση. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί στην ανασκόπηση. Φαντάζομαι κι εγώ ότι εννοεί το Σάββατο. Ναι. Σας ευχαριστούμε. Γέλα πουλί μου, γέλα. Θέλω να το κάνω αυτό, ναι. Τι, να τραγουδάς. Να κάνω μια πρόζα με όλα τα τραγούδια που θα λένε θα ζήσω ελεύθερο πουλί, ναι. Ελεύθερος πουλής και τέτοια. Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον ευχάριστο τόνο. Ξέρουμε τι σας έχει λείψει όλο αυτόν τον καιρό. Ξέρουμε. Γιατί είμαστε εμείς. Δεν ξέρετε εσείς τι σας έχει λείψει. Αλλά ξέρουμε εμείς για σας. Ξέρετε τι σας έχει λείψει? Λίγο τσιοδρίνο. Λίγο έτσι να δεις αυτό το γυαλάκι εκεί πέρα, το σπασικλό γυαλό, το μαλλί που είναι σαν ψεύτικο. Αυτό το στυλ που δεν είναι κομψό και δείχνει έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην επιστήμη. Δείχνει έναν άνθρωπο που Πού να καταλάβει τώρα πώς λειτουργεί ο κόσμος. Είναι τόσο πολύ χωμένος εκεί στα εργαστήριά του, στην έρευνά του, την επιστημονική. Mm-hmm. Μα είναι τόσο χωμένος αυτή την έρευνα που ούτε με τον Πρωθυπουργό δεν φρόντισε να τη μοιραστεί. Είναι φοβερό πόσο χωμένος στην έρευνα είναι ο Σωτήρης Δεν προέκυψε στην κουβέντα. Ναι, αυτό λέω. Δεν προέκυψε στην κουβέντα. Πώς μιλούσε ο Κοντολέων με τον Δημητριάδη και τον Γεραπετρίτη σχεδόν κάθε μέρα για οργανωτικά θέματα και δεν προέκυψε ποτέ η παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Έτσι και με τον Τσιόδρα δεν προέκυψε η μελέτη από την οποία η σχέση χαπέσυρε το όνομά του στη συνέχεια. Δηλαδή το δεύτερο μέρος είναι του Θοδωρού Λύτρα. Δεν είναι του κύριου Τσιόδρα. Ναι. Δηλαδή. Και λες τώρα. Δεν του άρεσε. Δηλαδή, επειδή είναι η επιστήμη του. Χωρίσανε. Είναι η επιστήμη. Τσακωθήκανε. Είναι επιστήμη. Θα κάνει όλο καριέρα ο Λύτρας, θα κάνει δικό του συγκρότημα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι σας έχει λείψει το τοτέμ που λέγεται Σωτήρης Τσιόδρας. Να πούμε ότι επειδή σε αυτή την εκπομπή δεν λέμε καλή κουβέντα για κανέναν, έτσι είχαμε ακολουθήσει την ασφαλή οδό που λέει ούτε για το Σωτήρη Τσιόδρα καλή κουβέντα και ήρθε ο καιρός να δικαιωθούμε. Και μπράβο μας. Και μπράβο μας. Και μας αξίζει αυτό. Μας αξίζει. Ένα μπράβο στη Pharma Time Zone. Ένα μπράβο στο The Press Project. Ευχαριστούμε. Άλλες φορές δούμε μπράβο σε άλλους. Τώρα είναι ένα μπράβο στο The Press Project. Δεν πέσαμε ποτέ στη λούπα της αγιογραφίας προς το Σωτήρη Τσιόδρα. Ήμουν έτοιμος να βάλω και λεφτά στο chat μας τώρα. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκα. Μα τα μπράβο σε εμάς. Λοιπόν, έκανε. Πες τι είπε το παιδί. Ναι. Έκανε μια ομιλία σε μια ημερίδα για τις επιδημίες, πανδημίες που συγκλώνησαν την ανθρωπότητα. Έγινε στο ΙΑΣΟ αυτή η ομιλία. Και έφτασε σε ένα σημείο που έκανε έναν κάποιον απολογισμό λέγοντας ότι είναι προφανές ότι στο σημαντικό κεφάλαιο της διαχείρισης της πανδημίας που λέγεται επικοινωνία κινδύνου καταγράφηκε παταγώδης αποτυχία. Αποτύχαμε παταγωδώς. Πολύ ωραία, μπράβο Σωτήρη. Συνεχίζει. Δεν ξέρω αν αποτύχαμε γιατί έφυγα εγώ από το προσκήνιο ή γιατί βγήκαν όλοι οι άλλοι. Πιστεύω ότι αποτύχαμε γιατί σταματήσαμε να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες και αρχίσαμε να πιστεύουμε στις ιδεολειψίες μας. Αυτή ήταν η δήλωση ο κ. Πουλής, αν ήθελε να σχολιάσει περί της αποτυχίας. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν επιτέλους περισσότερες φωνές κοινωνιολόγων σε αυτά τα ζητήματα. Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι εννοούσε ο Σωτήρης Τσιόδρας. Δεν είμαι και επιστήμονας εδώ που τα λέμε. Εμείς μια ρημαδοπάντιο έχουμε βγάλει. Εντάξει, και 3 χρόνια το σπουδάσαμε το αντικείμενο όμως. Την λοιμοξιολογία. Τη λοιμοξιολογία. Κάτι, κάτι έχουμε μάθει. Δηλαδή, έβλεπε και κάτι τίτλους μετά συμβιλικές δηλώσεις Τσιόδρα. Η αλήθεια είναι. Τι ότι εννοεί όταν λέει αποτύχαμε. Εσένα σου φαίνεται απλό το τι εννοεί όταν λέει αποτύχαμε. Όχι, εντάξει, δεν λέει δηλαδή, ποιοι. Ναι. Όλοι μαζί. Μαζί αποτύχαμε. Μαζί τα φάγαμε. Ναι, ακριβώς. Εγώ και ο Σωτήρης ο Τσιόδρας. Ναι. Αποτύχαμε ναι. το ίδιο. Ναι, ναι, αυτός ναι. που ήταν κάθε μέρα στα κανάλια και εγώ που ήμουν κλεισμένο σπίτι μου. Ναι. Αποτύχαμε το ίδιο. Ναι. Αποτύχαμε, ρε φίλε. Όχι, περίμενε. Εντάξει, στην αποτυχία είναι μέσα στη ζωή. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, θα πω. Να πέσει 10 φορές, να σηκωθεί 11. Τι άλλο κλισέ υπάρχει. Ναι. Στην επικοινωνία κινδύνου. Στην επόμενη πανδημία καλύτερα. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα στο οποίο αποτύχαμε. Και επειδή ακριβώς η δική μου, αλλά νομίζω Θάνο μετά από τόσα χρόνια, η δική μας άποψη. Ναι, είμαστε σαν αυτά τα ζευγάρια που λένε δεν φοράμε γραβάτα και, και οι δύο μαζί. Λοιπόν, είναι ότι δεν αποτυγχάνουμε όλοι μαζί εδώ πέρα, δεν αποτυγχάνει η κοινωνία όταν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει την ενημέρωσή μας. Αν η ενημέρωση αυτή δεν πέτυχε και δεν έγιναν αντιληπτοί οι κίνδυνοι, φταίσαι εσύ. Αυτή είναι η ευθύνη σου. Αυτή η ευθύνη σου ανήκει αντικειμενικά. Μπράβο σου για τα χειροκροτήματα που πήρες όλον αυτό τον καιρό, αλλά αν αυτό δεν έγινε καλά, δεν το έκανες καλά. Δεν φταίει γενικώς η κοινωνία. Υπάρχει κάτι άλλο. Λέει τώρα τι φταίει, φταίει που βγήκα εγώ από το προσκήνιο, που έφυγα εγώ από το προσκήνιο, που ήρθαν άλλοι. Λοιπόν. Αλήθεια, γιατί έφυγε. Κοίταξε να δεις που δεν με νοιάζει τώρα το τι τσακωμούς έχουν μεταξύ τους. Γιατί έφυγε. Δεν με νοιάζει. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι πολύ εύλογο. Ας έμενες, ρε Σωτήρη. Εγώ σε έδιωξα. Mm-hmm. Εγώ σου είπα, δηλαδή. Εγώ μήπως... κακή κουβέντα δεν έλεγα. Περίμενε. Πρώτο τέτοιο έβγαζα το σκασμό. Περίμενα. Θάνο. Ακάν. Μήπως mm-hmm. του ζήτησαν να φύγει ενώ θα έκανε καλό να είναι εκεί. Γιατί αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, θα έπρεπε ο Σωτήρης να υψώσει το αναστημά του, να βγάλει για λίγο το γυαλί για να τσακωθούμε. Mm-hmm. Όπως κάνουμε στα διαλύματα. Βγάζει το γυαλί για να παίξει μπουνιές. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει πει ότι με μετακινούν από αυτή την θέση, βοήθεια, φημώνουν την ελεύθερη ανεξάρτητη φωνή της επιστήμης, ζήτω Σωτήρης τα λέγαμε εμείς, free Σωτήρης τα γράφαμε στους δρόμους, mm-hmm. αλλά δεν έγινε αυτό. Mm-hmm. Αυτό που έγινε είναι ότι όπως και ο Δημητριάδης αργότερα, είναι ο Σωτήρης είναι ένας ακόμα άνθρωπος που δεν άντεξε την τοξικότητα. Αυτό δεν έγινε. Ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι τον προστάτευσε από τις επιθέσεις. Ναι. Γιατί είχε πολιτικοποιηθεί αυτό το ζήτημα και τον προστάτευε. Ας μην προστατευόταν από τις επιθέσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνονται όλα μαζί. Δηλαδή και να μην σε στεναχωρούν. Και εγώ θα ήθελα να μην στεναχωριέμαι και ξέρεις τι κάνω, Σωτήρη. Μπλοκάρω. Μπλοκάρω συνέχεια, Σωτήρη. Επειδή και μένα με εκνευρίζει ο κόσμος, Σωτήρη, σε καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, αν το The Press Project κρατήσει μια στάση σε κάτι, δεν θα φταίει ο κόσμος, Σωτήρη. Και εδώ, επειδή ανέλαβες αυτή την ευθύνη, δεν μπορεί να σου ανήκουν μόνο τα εύσημα όταν προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο ότι πάει καλά, αλλά να βγάζεις την ουρά σου απ' έξω όταν πάει πια κατά διαόλου. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν πεθάνει, φαίνεται από τις έρευνες ότι έχουν χαθεί αυτές οι ζωές με κυβερνητική ευθύνη, τουλάχιστον εν μέρη. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα σώζονταν όλες αυτές οι ζωές, αλλά λέμε όμως ότι εν μέρη αυτό οφείλεται στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Δηλαδή, στο τι είχαμε από ΜΕΘ, που έπρεπε να πας για να σε βρούνε και επίσης και διάφορα άλλα πράγματα. Τα είπε, εγώ την άκουσα όλη την ομιλία. Τα είπε, λέγαμε εκεί πέρα, έλεγε τα τέσσερα σενάρια, τι μπορεί να συμβεί, τα τρία σενάρια που υπάρχουν ήδη και ένα τέταρτο δικό του και να μην είμαστε πολύ απεσιόδοξοι. Μάλιστα, Σωτήρη μου, ναι, μπράβο. Ο κόσμος στα social κρατήθηκε από το κομμάτι αυτό στο οποίο ο Τσιόδρας αναφέρεται στο αποτύχαμε. Αντιλαμβάνομαι ότι το αποτύχαμε είναι κάπως κρυπτικό με την έννοια ότι δεν λέει ότι απέτυχε η κυβέρνηση. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτό που ζητάνε τώρα ποινικές ευθύνες μετά τη δεύτερη έκθεση Λύτρα. Το αποτύχαμε εδώ πέρα. Ξέρεις, πρέπει να έχει και μερικές συνέπειες. Δηλαδή, έναν σκοτώνει. Όχι, γιατί αποτύχαμε όλοι μαζί. Μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Εξ αρχής είχαμε καταλάβει τα μπράβο στην κυβέρνηση, το ανάθεμα στον κόσμο. Δεν καταλάβαμε γιατί σταματήσαμε να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Και πριν αρχίσω το πολύ μεγάλο σχολιασμό, γιατί σταματήσαμε να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες, τους λοιμοξιολόγους, Κωνσταντίνε? Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή σε μερικές λεξούλες. Γιατί άρχισαν να μας μιλάνε για τα λεωφορεία? Γι' αυτό, γιατί έγιναν συγκοινωνιολόγοι οι λοιμοξιολόγοι. Γιατί ο άλλος έκανε γραφήματα και προσπαθούσε να μας πείσει ότι με περισσότερα παιδιά κολλάει λιγότερο. Έκανε ζωγραφιές που έκανα καλύτερες στο δημοτικό. Γι' αυτό. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να το συζητήσεις παραπάνω. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Γιατί ο κόσμος άκουγε και το έβλεπα να γράφεται, το έβλεπα εκείνο το διάστημα και πολύ μετά και έλεγε, άμα ήταν τόσο σοβαρό, δηλαδή άμα ήταν ο κίνδυνος που μας λένε ότι είναι, θα έπαιρναν λεωφορεία, θα έπαιρναν μέτρα. Θυμάστε το εδώ κολλάει, εκεί δεν κολλάει και όλο αυτόν τον τραγέλαφο. Γιατί γινόταν αυτό, ο κόσμος το καταλάβαινε αυτό. Καταλάβαινε τον τραγέλαφο, απλώς τον ερμήνευσε, πάρα πολλοί κόσμος τον ερμήνευσε διαφορετικά. Άλλος τον ερμήνευσε στη φάση του κοροϊδοϊού, και άλλος τον ερμήνευσε στη φάση του, οκ, έχουμε μια ανερμάτιστη κυβέρνηση που δεν ξέρει τι γίνεται. Και οι επιστήμονες κρύβονται. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό μήνυμα. Γιατί άκουγε ο κόσμος εδώ πέρα αυτό, εκεί το άλλο και έλεγε, μα καλά, αν ήταν τόσο σοβαρό, θα παίρνανε σοβαρά μέτρα. Δεν θα παστονόμουν στα λεωφορεία. Δεν θα παστονόμουν στη δουλειά μου. Αυτό που έγινε ειδικά στο δεύτερο lockdown, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο lockdown, εκείνο το φοβερό εξάμηνο, εφτάμηνο, είναι ότι είχαν επιτραπεί τα πάντα που είχαν σχέση με την εργασία. Δεν υπήρχε κανένα μέτρο, κανένα μέτρο, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτε κανένας έλεγχος στις επιχειρήσεις κλπ. Όποιος ήθελε τηρούσε την εργασία, όποιος δεν ήθελε δεν τηρούσε. Και είχαμε ένα lockdown μόνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα που ήταν η ψυχαγωγία. Κλεινόμασταν σπίτια μας 6 ώρα το Σαββατοκύριακο. Και λέει ο άλλος, καλά, ρε παιδιά, στις 5 και 59 δεν κολλάει, στις 6 κολλάει. Που είναι, είναι αφελής κριτική. Ή τέλος πάντων είναι μια πρώτη επίπεδου κριτική, αλλά είναι η κριτική που αντιλαμβάνεται ο άλλος στην καθημερινότητά του. Οπότε μην ξεκινάμε τώρα τα αποτύχαμε όλοι μαζί, γιατί είχες μια δουλειά να κάνεις. Δηλαδή είναι και αυτό, ήταν μια στιγμή που ήσουν το κέντρο του κόσμου, που η επιστήμη που σπούδασες και υπηρετούσες, έτσι στο δικό σου κύκλο και με τους ασθενείς σου και με το πανεπιστήμιο και έτσι πολύ διακριτικά, που δεν είναι και το πιο προβεβλημένο σημείο ούτε καν της ιατρικής λοιμοξιολογία. Τώρα έγινε μετά της πανδημίας, δεν περιμέναμε ότι θα υπάρχει πανδημία. Και έρχεται μία στιγμή που μπορείς να κάνεις κάτι για το οποίο θα είσαι περήφανος. Και τι κάνεις εκείνη τη στιγμή? Τι κάνεις? Το κορόιδο στο Μητσοτάκη κάνεις. Το φερετζέ του Μητσοτάκη. Δηλαδή είναι και λίγο πίκρα η όλη φάση. Πέρα από τους νεκρούς, πέρα από όλα. Το θυμόμαστε. Θυμόμαστε μετά το πρώτο lockdown, όταν άρχισαν να σκουραίνουν τα πράγματα. Θυμόμαστε ποιος ήταν μπροστά, όταν τα πράγματα ήταν απλά και κλαίγαμε όλοι μαζί για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Με τους 30 νεκρούς σύνολο και τα 50 κρούσματα. Και μετά, όταν άρχισε η Θεσσαλονίκη να μην πηγαίνει καλά, π.χ. ενώ έλεγες ότι πηγαίνει καλά η Θεσσαλονίκη, γιατί κάνεις 5 τεστ τη μέρα στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. 5 τεστ τη μέρα έκανες. Και μετά άρχισες να κρύβεσαι και έμεινε ο Μαγιορκίνης με τις ζωγραφίτσες του εκεί πέρα και μετά μιλούσε και μέσω κύκλων, δηλαδή ήταν αστείο, ενόχληση Σωτήρη Τσιόδρα διαβάζαμε από το περιβάλλον του καθηγητή, λες και είσαι ο Καραμαλής, δηλαδή εντάξει, ο άλλος είναι και πρώην πρωθυπουργός, υπάρχει ένα modus operandi που εκφράζεσαι έτσι. Με η κύκλη του Καραμαλή και κύκλη του Σαμαρά, του Σιμίτη και τέτοιο, και είχαμε και του Τσιόδρα. Πολύ ωραία. Και τώρα αποτύχαμε όλοι μαζί. Όχι. Δεν αποτύχαμε όλοι μαζί, γιατί επικοινωνία σε σχέση με την επικινδυνότητα του ιού έκανε ο Τσιόδρας. Mm-hmm. Αυτός δεν έκανε τις ενημερώσεις. Δεν μπορεί να πέτυχα εγώ στις ενημερώσεις που έκανε ο Τσιόδρας. Και αν έκαναν άλλοι, και αν βγήκαν και άλλοι στο προσκήνιο, ας τα βρει η κυβέρνηση με τους ειδικούς που διόρισε για να μην τις φέρνουν αντιρρήσεις. Θυμάστε που λέγαμε ότι ήδη από το ξεκίνημα, για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο μικρές ήταν οι πιθανότητες να πάει καλά αυτό, ήδη από το ξεκίνημα είχε ανακοινωθεί η Επιτροπή και είχαμε αναφορές στην Επιτροπή πριν ακόμα συνεδριάσει. Αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Δηλαδή δεν ήρθε κάποια στιγμή κατά την οποία υπήρξε κάποια απόσταση της Επιτροπής, που θα ήταν το πιο απλό. Έστω και ως ξεκάρφωμα θα ήταν χρήσιμο. Πώς κάνουν κάτι οι εφημερίδες, που λες θα βάλω και λίγο εχθρικό εκεί πέρα να μην με κράξουνε. Δεν υπήρχε ούτε καν αυτό. Μια στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή να αποκλίνει από τις κυβερνητικές αποφάσεις. Ουσιαστικά η Επιτροπή βρισκόταν εκεί για να επιβεβαιώνει τις κυβερνητικές αποφάσεις. Yeah. Όποιες και αν ήταν αυτές. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έβγαζε νόημα και υπάρχει ένα κομμάτι που δεν έβγαζε νόημα. Πώς να... Δηλαδή να μας δέρνουν στις πλατείες. Καταλαβαίναμε ρε παιδιά ότι δεν βγάζει νόημα. Το καταλαβαίναμε. Οπότε όταν αναρωτιέται ο Τσιόδρας πώς και χάθηκε εμπιστοσύνη στην επιστήμη, με το συμπάθειο. Πρώτον, δεν έχουμε νεκρούς επειδή χάθηκε εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Αλλιώς να πει στο φίλο του, με τον οποίο μέχρι πριν από λίγο συνυπέγραφαν αυτές τις ερευνητικές εργασίες, να συμπεριλάβει και ένα κομμάτι που να λέει ποιο είναι το ποσοστό των θανάτων που οφείλεται στην δυσπιστία προς την επιστήμη. Να πει ότι έχουμε, ότι το ποσοστό του αντιεμβολιασμού, όπως του είχε πει ο Μητσοτάκης, των ψεκασμένων, ότι είναι αυτό το ποσοστό και έτσι αποτυπώνεται. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, δεν είδαν να αποτυπώνεται. Ενώ το λέγαμε και ως ένα σημείο θα ήταν και εύλογο. Δηλαδή θα έλεγε κανείς, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν, νόσησαν βαρύτερα και τους χάσαμε για αυτό το λόγο. Πόσο είναι αυτό το ποσοστό? Εγώ θα ήθελα να ξέρω. Θα ήθελα να ξέρω, επειδή εγώ έχω υποστηρίξει από την αρχή ότι αυτό εργαλειοποιήθηκε, όπως λέμε σε άλλες συζητήσεις. Δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί προκειμένου να μην μπορεί κανείς να κάνει κριτική στην κυβέρνηση και να στιγματίζεται ως συνωμοσιολόγος, αν στο παραμικρό κρατά κάποιες αποστάσεις από τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Δεν το κάναμε εμείς αυτό. Δεν το κάναμε εμείς. Και ξαναλέω, αν υποτίθεται ότι στο μεγάλο αριθμό θανάτων συνέβαλε η δυσπιστία προς την επιστήμη, πρώτον θα θέλαμε και εμείς να το δούμε αυτό. Ο Τσιόδρας παρέπεμψε σε μια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Χτίζοντας εμπιστοσύνη», την οποία τη διάβασα. Ένα σύντομο κείμενο είναι, με μερικές σελίδες. Είναι και έχει μερικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς χτίζεται εμπιστοσύνη. Έτσι χτίζεται εμπιστοσύνη. Έτσι λέει το κείμενο στο οποίο μας παρέπεμψε ο Σωτήρης Τσιόδρας. Λέει ότι θυμάμαι χτίζεται... και τα κείμενα για την πανδημική κούραση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα διαβάσαμε μόνοι μας. Ακριβώς. Και αυτό το ίδιο λέει. Λέει ότι παίρνεις αποφάσεις και τις αποφάσεις αυτές τις τεκμηριώνεις δείχνοντας τα στοιχεία. Πού είναι αυτά τα στοιχεία? Είναι αυτά που είπε ο Θάνος. Είναι τα σκιτσάκια του Μαγιορκίνη. Αυτά είναι τα στοιχεία. Και στην προκειμένη περίπτωση, πού είναι, ρε Σωτήρη, δηλαδή αυτές οι έρευνες που λένε ότι αυτό το ποσοστό, αυτές οι απώλειες συνέβησαν λόγω της δυσπιστίας? Θα είχαμε να κάνουμε μια συζήτηση. Εγώ και πάλι θα έλεγα ότι τη δυσπιστία αυτή την τροφοδότησε η κυβέρνηση με πολλούς τρόπους. Και έμεσους, όταν βλέπεις επιστήμονες να ξεπουλιούνται, και άμεσους, όταν για να προσποιηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τους συνωμοσιολόγους και ότι γι' αυτό δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά πολιτική, τους έδινε βήμα. Τους έδινε βήμα σε βαθμό εξωφρενικό. Έβγαζε το φουστανελά των Μακεδονομάχων να συζητήσει με τον καθηγητή Πανεπιστημίου. Γιατί έχει κάποια λογική αυτό? Υπήρχε κάποια ισότητα σε αυτό ως προς την κατάρτιση? Στο κάτω-κάτω μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να εξέφραζαν στιβαρότερα, σοβαρότερα αυτές τις απόψεις. Αλλά ας βρίσκαμε αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ πέρα υπήρχε ομό αβαντάρισμα της συνωμοσιολογίας. Ο άλλος υποτίθεται ότι είναι, πώς λέγεται, ο Βοβόλης. Το παρατονίζω. Ναι. Που στο Χατζηνικολάου βγήκε. Το πιο δημοφιλές βίντεο του δεν ήταν από το κανάλι του, δεν το έκανε μόνος του. Στο Χατζηνικολάου βγήκε. Γιατί το έκαναν αυτό. Το έκαναν συνειδητά αυτό το πράγμα. Οπότε μην αναλάβουμε όλοι μαζί αυτές τις ευθύνες, αγαπητέ Σωτήρη. Καλά ήταν όταν μας λέγανε τι καλά που ψέλνεις. Θυμάμαι και την υγειονομική αριστερά της ευθύνης να μας νουθετεί και να μας λέει πόσο σημαντικό ήταν που ήσουν εσύ σε αυτή τη θέση. Πάντα μπορούμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να ήταν κάποιος πολύ χειρότερος. Αλλά το να πούμε ότι τα πήγες καλά, αυτό δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει, με το συμπάθειο δηλαδή. Και αυτή η ομολογία τώρα δεν μπορώ να λάβω εγώ ευθύνη για το τι έγινε με την επικοινωνία της επικινδυνότητας του ιού. Εγώ, ένα φτωχό λαϊκό παιδί, είμαι από την Κοκκινιά, διαβάζω τα κείμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, βλέπω ότι τα κείμενα αυτά λένε τι θα έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε, οπότε όσο μου κόβει και όσο μου πέφτει λόγος, αγαπητέ Σωτήρη, καταλαβαίνω ότι δεν φταίω εγώ. Και ενώ γενικά εγώ είμαι πολύ πρόθυμος να αναλαμβάνω ευθύνες. Ναι, και εγώ με τις ενοχές το έχω. Α, δηλαδή. Και εγώ. Το έχω και με το αυτομαστίγωμα και όλα. Δηλαδή, είμαι από αυτούς. Α, μπράβο, κι εγώ. Ναι, όχι εδώ. Όχι, όχι. Και όχι γενικά εδώ. Μπράβο. Δηλαδή, συμφωνούμε. Θα πολύ συχνά υπάρχει και ένα σημείο, και ένα σημείο συλλογικής ευθύνης. Γράφεται, ξέρω εγώ, και άλλες φορές έχει προκύψει για την ευθύνη των ψηφοφόρων, ξέρω εγώ, που ψήφισαν αυτή την κυβέρνηση. Ναι, οκ. Okay. Προφανώς. Δεν υπάρχει ο πάνσοφος λαός. Ο κόσμος είναι. Άλλες φορές κάνει σωστές επιλογές, άλλες φορές κάνει λάθος. Και άλλες λειτουργεί πάρα πολύ με τέλος ιδιωτελώς. Στο κομμάτι της πανδημίας, εγώ και το έχουμε πει πολλές φορές και επιμένω σε αυτό, υπήρχε αξιοθαύμαστη πειθαρχία του κόσμου. Πρωτόγνωρη πειθαρχία του κόσμου. Και στην Ελλάδα, νομίζω, σε σχέση με άλλες χώρες περισσότερο, δεν είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις κατά του lockdown. Σε χώρες όπως η Ολλανδία και άλλες, είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις κατά το lockdown. Ανακοινώνονταν νέα μέτρα και ο κόσμος έβγαινε στον δρόμο. Είχες μια μεγάλη διαδήλωση για τα δεδομένα της Χ πόλης. Στην Ελλάδα δεν το είχαμε αυτό. Ούτε καν όταν τα παραβίαζε ο Πρωθυπουργός την ώρα που τα θέσπισε για όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Άσε τώρα. Είναι απαράδεκτη η διαχείριση και είναι απαράδεκτη με έναν τρόπο που στήχησε δεκάδες χιλιάδες ζωές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό το πράγμα. Μπορείς να... ότι είναι το μεγαλύτερό μας δημοσιογραφικό σκάνδαλο το πώς έχουν καταπιεί αυτές τις δεκάδες χιλιάδες ζωές που έχουν χαθεί. Συγγνώμη, Θάνο. Ελεύθερο. Ναι, μπορείς να πεις πάρα πολλά για αυτούς που δεν πίστεψαν, τους αρνητές εμβολίων κλπ. Ή αυτούς που έλεγαν μας κοροϊδεύουν, είναι μια παγκόσμια συνωμοσία. Αλλά κεντρικά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Από την πρώτη στιγμή όταν κλειστήκαμε σπίτια μας τότε το 2020, το καλοκαίρι, και από τη στάση που έδειξε η αντιπολίτευση, δεν ξέρω αν η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση θα είχε την ίδια στάση και δεν θα φώναζαν Χούντα Τσίπρα σε εκείνη τη φάση και ότι είναι ένα σχέδιο και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η στάση. Είσαι πολύ επίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα θα το κάνανε. Ναι. Αυτή τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέποντας πιθανότητα να. Ό,τι έκανα και με το Μακεδονικό. Ναι. Ότι είναι υπερβολικό και καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Ναι, και η οικονομία και να ορίστε ύφεση 8% που τα κλείσατε όλα, κύριε Τσίπρα, για 20 νεκρούς. Θα είχαμε άλλες συζητήσεις. Αλλά όλη η αντιπολίτευση, ίσως η αντιπολίτευση και στην κοινωνία τέλος πάντων, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είχες μια κυβέρνηση ήδη που είχε δείξει όλο της τον αυταρχισμό και ικανοποιείται το υγρό όνειρο των ανθρώπων που είναι κάπως φιλοχουντικοί. Το θέτω έτσι, εύσχημα. Μας κλείνει όλο σπίτια μας, πρέπει να στέλνουμε SMS και λέμε, okay, ναι, πρέπει αυτό να συμβεί. Ή τέλος πάντων, περιμένουμε και βλέπουμε. Και αυτό υπήρχε ως συντριπτικά πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και συνέχισε να υπάρχει. Παρά τις εκατόμβες νεκρών ενοκλήμασταν σπίτια μας Σαββατοκυριακά. Η αμφισβήτηση ήταν μόνο στα επιμέρους ζητήματα του lockdown. Και ας πούμε, πολλοί κόσμος, εγώ είμαι σε αυτόν, ότι πίστευε ότι έπρεπε να είναι πολύ πιο διαφορετικό το lockdown το μεγάλο, το εξάμηνο. Χαλάρωσε συγκεκριμένα μέτρα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, η ποινικοποίηση της βόλτας που ζούσαμε. Και κοινωνικά, δηλαδή, περισσότερο πήγαμε στην υπερβολή που περπατούσε ο κόσμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης και φώναζαν, ανεύθυνοι πολίτες και από την αριστερά. Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Και ήμασταν μια φορά, χαλαρώστε λίγο και φοβόσουν λίγο, όχι να το φοβόσουν να το γράψεις. Ήταν και ίσως μειοψηφική άποψη το χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Είναι μια βόλτα. Βγαίνει ο κόσμος σε ανοιχτούς χώρους. Τι θα κάνει, ρε, πώς θα κάτσουμε στο διαμέρισμα. Αλλά περισσότερο υπήρχε το lockdown μέχρι να δύσει ο ήλιος παρά η αμφισβήτηση. Και είχες όλη αυτή την πειθαρχία και εσύ τι την έκανες. Τη λευκή επιταγή που πήρες από την κυβέρνηση. Με τόση υποστήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στα μέτρα και με θετικά λόγια για την πρώτη διαχείριση ότι κλείσαμε νωρίς και δεν γίναμε Ιταλία και με αποθέωσε ο Σωτήρη Τσιόδρα. Και όλο αυτό τι έγινε, το κεφάλαιο, τίποτα δεν έγινε. Κόλλησε στα ξεκάθαρα οικονομικά συμφέροντα, δεν θα πω ιδεοληψία, για να μην ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να μην χρησιμοποιηθεί αυτός ο χρόνος. Και από το καλοκαίρι του 2020 σταματήσαμε να ακούμε την επιστήμη. Εκεί τελείωσε το πράγμα. Σε σημείο που πολλές φορές η κυβέρνηση ταυτιζόταν με την ψέκα. Σε αυτό το σημείο είχαμε φτάσει. Σταματήσαμε να ακούμε όταν λέγαν όλοι ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα και στις χώρες που δεν έχει έρθει θα είναι μεγαλύτερο και δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Δεν έγινε καμία ενίσχυση του ΕΣΥ. Στη συνέχεια, αυτό που αναφέραμε τον Κωνσταντίνο, το είχαμε κάνει και στην ανασκόπηση και λέγαμε ότι υπάρχει ένα κείμενο του ΠΟΗ που λέει για την πανδημική κούραση και λέει πώς να τα εξηγήσει στον κόσμο. Ήταν όλα τα ανάποδα. Κάναμε όλα τα ανάποδα. Ένα προς ένα, όλα τα ανάποδα. Ναι, με πρόστιμα, ξύλο, βρυσίδια στο. Είχαν αρχίσει τα πινελίκια στο τέτοιο. Θυμόμαι, ο Μητσοτάκης έλεγε: οι ψεκασμένοι κουρασμένοι είστε. Δεν μπορείτε να είστε κάτι άλλο αν αμφισβητείτε το τι σας λέω εγώ. Ναι, οκ. Okay, το είδαμε. 30.000 και μετράμε. 33. Και γίνανε όλα αυτά και φτάσαμε αυτό εδώ που φτάσαμε. Και είναι ανάγκη να το συζητάμε αυτό, γιατί είναι 33.000 νεκροί και κάποιοι από αυτούς, κάποιοι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Έχουμε τα στοιχεία για αυτούς που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Δεν είχαν το 100%, δεν είχαν την απαραίτητη περίθαλψη. Και όχι στο πρώτο, δεύτερο κύμα, στο πέμπτο κύμα της πανδημίας δεν είχαν την απαραίτητη περίθαλψη. Επειδή κουράστηκε και επειδή όντως ο κόσμος κουράστηκε να το συζητάει, κουράστηκε να το ζει, μετά βρέθηκε μια ευκαιρία για να κλείσει το θέμα. Όπως έφυγαν τα μέτρα, έφυγε και η συζήτηση για το τι έγινε στην πανδημία. Θυμάσαι τι μας λέγανε, ότι είμαστε ανεκτικοί στην ψέκα. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο κρατήσαμε αυτές τις ισορροπίες. Ασκήσαμε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, χωρίς ταυτοχρόνως να στραφούμε εναντίον των ανθρώπων που αμφισβητούσαν την επιστήμη, σαν να έφταιγαν αυτοί για το πρόβλημα. Διαφωνούμε. Διαφωνώ. Και εγώ έτσι κι αλλιώς έχω θέσεις κάπως πιο σκληρές σε αυτό. Δηλαδή, δεν κάνω ομοιοπαθητική, βελονισμό, πράγματα που είναι πάρα πολύ διαδεδομένα στον χώρο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό που κινούμε. Οπότε δεν είχα καμία αμφιβολία. Διαφωνούμε. Το ερώτημα ήταν κατά πόσο ευθύνονται αυτοί για την πορεία που πήρε η πανδημία στη χώρα μας. Αυτό ας μας το πει ο Σωτήρης. Αν θέλει να πει ότι αποτύχαμε, ας μας πει ότι σε αυτό το βαθμό οφείλεται. Πάλι κυβερνητική αποτυχία. Όλες οι αποτυχίες είναι κυβερνητικές. Όταν έχεις ευθύνη, αυτό είναι το νόημα της ευθύνης. Το νόημα της ευθύνης είναι ότι για κάθε τι που δεν πάει καλά, δεν μπορείς να λες ότι φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί εσύ είχες τα ηνία για να το κάνεις. Είχες την ευθύνη. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι ταυτολογία αυτό. Αυτό είναι το νόημα της εξουσίας που σου δίνεται. Σου δίνεται η εξουσία να εξαγοράζεις δημοσιογράφους, να απολύσεις, να προσλαμβάνεις ή να μην προσλαμβάνεις υγειονομικούς. Εντάξει, αυτή η εξουσία έχει ακριβώς αυτό το νόημα. Ότι όταν θα έρθει η ώρα που θα πούμε τα καταφέραμε ή δεν τα καταφέραμε, δικιά σου θα είναι η ευθύνη. Εδώ σημαίνει αυτό που είπε ο Θάνος. Δηλαδή, στα καλά μπράβο σου, στα κακά είναι και ο κόσμος τώρα ανώριμος. Τι τα θες, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τον Έλληνα. Καλησπέρα, τι λέει ο Γράφος Γιώργος. Κάνουμε αντιπολίτευση με πτώματα. Επίσης κάτι που θα έκανε η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή. Και πάλι η αντιπολίτευση στάθηκε μέχρι ένα σημείο που έπρεπε στο ύψος των περιστάσεων, ίσως και υπερβολικά πλέον. Δηλαδή, όταν ο Κουρουπλής είπε τι. Δολοφόνη και τον διέγραψαν. Και λες, okay, πώς να το θέσουμε, πώς θέλετε. Είναι του μάτσου το δολοφόνη. Ωραία, να το μειώσουμε 2 δεσιμπέλ. Και τώρα πήρανε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Α, όχι, κάτσε, αυτό το έκανε ο Κούλης με τους 100 στο μάτι. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, κάπως να πεις ότι ήταν έμεση αυτουργία. Κάπως λέγεται αυτό το πράγμα. Επειδή μου πολιτική με πτώματα τώρα. Εγώ λέω ότι το μάτι δεν είχε πολιτική ευθύνη, συνέβη σε μισή ώρα. Εδώ πέρα τώρα δεν μπορεί να μην είναι πολιτικό ζήτημα. Μα κρατάει 2 χρόνια. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ζήτημα διαχείρισης. Άμα προκύπτουν έρευνες που λένε ότι το αν θα ζούσες σχετιζόταν με το αν θα έβρισκες μεθ ή αν θα ζούσαν στην Αθήνα ή την επαρχία, δεν μπορεί να μην είναι πολιτικό αυτό το θέμα. Πολιτικό είναι. Τι είναι δηλαδή, έβρεξε, δεν έβρεξε, είναι το αν έχουμε μεθ. Είναι εξορισμού πολιτικό. Είναι ένα ζήτημα διαχείρισης πόρων. Λοιπόν. Συγγνώμη, παιδιά, τελευταίο. Ναι. Πολιτική αντίθεση στα lockdown υπήρξε μόνο από τους αντιεμβολιαστές και τους ΨΕΚ. Το βάζει εισαγωγικά. Δεν υπήρξε κριτική και κρούσιμο κόντονα για την μελλοντική εργαλειοποίηση των lockdown. Λάθος. Δεν συμφωνώ. Λάθος. Γιατί πολιτική αντίθεση πώς. Υπήρχε λεκτικά, αλλά και πάλι δεν είχες μεγάλες συγκεντρώσεις. Είχες κάποιες αντιεμβολιαστικές που υπερπροβλήθηκαν για αυτό που είναι. Συγγνώμη. Αλλά όταν λέμε πολιτική αντίθεση. Εντάξει, πολλοί κόσμοι διαφωνούσαν, αλλά δεν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν σε άλλες χώρες. Όχι, εγώ ρωτάω αν υπήρξε η διατύπωση αυτής της ανάλυσης. Αυτό σε εμάς υπήρξε. Αν εννοείς αν υπήρξε πολιτική έκφραση αυτού του πράγματος, όχι. Ναι, και δεν υπήρξε ένα μεγάλο μαζικό αίτημα να σπάσουμε τις απαγορεύσεις ούτε στην πράξη. Για τη μελλοντική εργαλοποίηση στο lockdown υπήρξε μια άποψη στην αριστερά που σιγά σιγά άρχισε να κερδίζει χρόνο. Στην αρχή θεωρούνταν και γραφική τον πρώτο καιρό. Εγώ δεν συμφωνούσα μαζί της τον πρώτο καιρό. Μετά ήταν πολύ πιο κοντά η ανάλυση σε αυτό που γινόταν. Που έβαζε το κομμάτι και της βιοπολιτικής αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο κομμάτι με τις απαγορεύσεις κλπ. Της μη αναλογικότητας. Δηλαδή ήταν το ζήτημα της αναλογικότητας. Ότι okay, μειώνεις συγκεκριμένα δικαιώματα για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά δεν γίνεται να πηγαίνεις στο άκρο. Και αυτό μάλιστα το λέγαμε και για, μέχρι και για τους χώρους λατρείας το λέγαμε. Ότι και εκεί έπρεπε να υπάρχει μια αναλογική. Μόλον ότι δεν πιστεύουμε και μόλον ότι ήταν μια συζήτηση που πολλοί φώναζαν κλείστε τις εκκλησίες. Όπως λέγαμε και στις δηλώσεις ότι πρέπει να αφήσεις το δικαίωμα απλώς να το περιορίσεις αναλογικά βάσει των συνθήκων, αυτό δεν υπήρχε. Όλα κλείνανε με μεροληπτική προφανώς στάση υπέρ της Εκκλησίας. Το δικαίωμα του συνέρχεστε, ξέρω εγώ, καταργήθηκε. Βρήκαν την ευκαιρία. Ναι, δέρνανε φεμινίστριες για ένα πανό στο Σύνταγμα. Θάνο, σε ακούω και λέω τι ωραία που τα είπαμε πάλι. Μπράβο μας. Θα μου βάλω άλλα 2 ευρώ στο YouTube. Yeah, okay. Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα. Να είστε καλά. Καλά, θα τα πούμε σε 3 λεπτάκια. Θα είμαστε πάλι εδώ να πούμε τα υπόλοιπα. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Περίπου μας πήγε λίγο παραπάνω το πρώτο μισό. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Α, επιστρέφει το Βιχαλάκι. Χειμώνιασε. Όχι, το Βιχαλάκι είναι άμα αρρωστήσω συνήθως. Μένει μετά. Μην ανησυχείς για τώρα. Τελικά δεν λογαριαστήκαμε ούτε μετά, λέει ο Χάρντι. Δεν θα λογαριαστούμε ποτέ. Αυτή ήταν η αλήθεια. Θα πιστεύεις ότι μας είχε λείψει ο Τσιόδρας? Εγώ νιώθω 2 χρόνια νεότερος αν μιλάω για πανδημία. Δηλαδή είναι... Εγώ ήταν νιάτα μου. Ναι. Ναι, εγώ νιώθω ότι είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα δημοσιογραφικής αποσιώπησης ενός ζητήματος τεράστιας κυβερνητικής ευθύνης για χιλιάδες θανάτους. Ή αλλιώς όπως γράφει ο Ευθύμης, σαν να χιόνισε μεσημέρι. Πολύ ήταν αυτή η πανδημία. Πολύ ωραίο αυτό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πού να το περιμένεις? Ναι. Σε άλλα πράγματα που περίμενε δυστυχώς πολλοί κόσμος να συμβούν και είχαμε ακούσει για το συγκεκριμένο ΑΛΦΑΤΑΦ να συμβαίνουν, είχαμε την υπόθεση του ομαδικού βιασμού μιας 19χρονης κοπέλας στο ΑΛΦΑΤΑΦ Ομόνιας. Είναι... σοκαριστικές περιγραφές που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Έχουν συλληφθεί οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οδηγήθηκαν στον ανακριτή μετά την καταγγελία. Φαίνεται να έχουν βιντεοσκοπήσει και όλα στην πράξη κλπ. Είναι διαβόητο το συγκεκριμένο ΑΛΦΑΤΑΦ. Έχουν συμβεί διάφορα πράγματα, όχι μόνο τέτοιου είδους σεξουαλικά εγκλήματα, ξυλοδαρμοί, χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα κιόλας ότι έγινε κινητοποίηση στα Σεπόγια για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 12χρονης και υπήρχαν λεκτικές επιθέσεις των αστυνομικών σε γυναίκες ότι... Πάμε μια βόλτα από το ΑΛΦΑΤΑΦ Ομόνιας. Ναι, ναι, ναι. Περάστε καλά. Ναι. Πάει όλο και καλύτερη η αστυνομία γενικότερα. Σήμερα είχαμε την αποκάλυψη ενός κυκλώματος διακίνησης με εμπλεκόμενους αστυνομικούς στην Φλόρινα. Το είδα να γράφεται και σε στάτους ότι μια φορά περάσει ένας μήνας χωρίς να υπάρχει μια τέτοια υπόθεση που θα εμπλέκονται για σοβαρά εγκλήματα αστυνομικοί. Το είναι μια υπόθεση που δεν την είχαμε σχολιάσει. Προκαλεί πάντα, υπάρχει το θέμα το ποινικό κομμάτι, υπάρχει το θέμα ότι πρόκειται για ενστόλους και νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος από τα εγκλήματα ενστόλων που βλέπουμε έχει να κάνει με την αίσθηση ότι αυτή είναι το κράτος και ότι δεν θα τους πειράξει κανείς. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται αυτό το πράγμα από την υπόθεση, η αίσθηση ότι είσαι παντοδύναμος, ότι είσαι το κράτος, ότι δεν θα σε ελέγξει κανένας. Γι' αυτό φτάνουν στο σημείο που φτάνουν με την βιντεοσκόπηση της ιδεχθούς τους πράξης. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό κομμάτι. Έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι και ο λόγος τον οποίο έχει μεγαλύτερη πολιτική σημασία, γιατί δεν είναι κάποιος που διαπράττει ένα έγκλημα. Όταν ένα έγκλημα διαπράττεται από την αστυνομία, μας ενδιαφέρει περισσότερο ο μηχανισμός που επέτρεψε να συμβεί αυτό. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα για τις δομές προστασίας, ενημέρωσης που θα βοηθούσαν στην αποτροπή ενός βίαιου εγκλήματος, αλλά ένα έγκλημα που το διαπράττει η αστυνομία είναι ένα έγκλημα για το οποίο νιώθουμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά θεσμικά τι είναι αυτό που επέτρεψε να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρώτο και κυριότερο που ισχύει είναι αυτό που λέει ο Θάνος, ότι υπάρχει τρόμος προς την αστυνομία μαζί με μια αυθάδεια εκ μέρους τους, μια ανέδεια που είναι πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένοι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλά κάνουν. Δηλαδή πιστεύουν ότι κανείς δεν θα του ζητήσει το λόγο. Δεν θα του ζητήσει το λόγο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό. Ο ισχυρισμός είναι ότι η πράξη αυτή ήταν συνενετική. Ισχυρίστηκαν αρχικά ότι δεν έγινε μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό δεν φαίνεται να στέκει. Και καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε ότι τα εγκλήματα της αστυνομίας γίνονται διότι ποτέ δεν ζητάει κανείς τα αρέστα από την αστυνομία. Αυτό είναι που φτιάχνει αστυνομικούς εγκληματίες. Ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκονται ποτέ στη θέση να πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, όσο εξωφρενικά και αν είναι τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Ακόμη και αν ρίξουν 35 πιστολιές σε έναν άοπλο στο αυτοκίνητό του και τον σκοτώσουν, πάλι δεν θα χρειαστεί να λογοδοτήσουν. Πάλι θα εισπράττουν τα συγχαρητήρια της κυβέρνησης. Εδώ πέρα δεν είχαμε συγχαρητήρια, αλλά είχαμε παρόλα αυτά μια δήλωση. Είχαμε τον Θεοδωρικάκο να λέει: θα το κοιτάξουμε. Δεν ανέφερε τις λέξεις βιασμός και αστυνομία, όπως παρατηρήθηκε ευρύτατα στα social media μετά την δήλωση Θεοδωρικάκου. Και λες: τι ρε φίλε τώρα, τι μου λες τώρα, ότι χρειάζεται να μας το πεις δηλαδή, ότι θα διερευνηθεί. Σιγά τη μεγάλη απόφαση. Σιγά τη μεγάλη απόφαση. Λες και ήταν κάποιο τολμηρό βήμα αυτό που έκανε. Δηλαδή, αν ήθελες να μας γράψεις ότι θα το κλείσεις το ρημάδι εκεί πέρα για να μην βασανιστούν κι άλλοι άνθρωποι, όπως φαίνεται ότι συστηματικά συμβαίνει εκεί, να το καταλάβω. Θεώρησε σημαντικό να μας γράψεις ότι θα διερευνηθεί. Αλλά το πρόβλημα με την αστυνομία είναι ότι όσο ακραία κι αν είναι τα εγκλήματα που διαπράττουν, δεν φαίνεται να λογοδοτούν όπως λογοδοτούν άλλοι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία. Για την αστυνομία υπάρχει ένα ειδικό πέπλο προστασίας που τους εξασφαλίζει ότι ό,τι και να γίνεται, οι αστυνομικοί θα είναι πολύ καλά προστατευμένοι από το ενδεχόμενο αυτό να λογοδοτήσουν. Ναι. Γι' αυτό έχουμε τις κραυγαλαίες περιπτώσεις που έχουμε, που είναι και αυτές που οδηγούν τελικά και σε τιμωρία. Αλλά φαίνεται αυτό να είναι ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού της παραβατικότητας που υπάρχει. Παραβατικότητα κάθε είδους, μόνο για το αλφανταφωμόνας, έπαιξε και το ιστορικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι λίγο σοκαριστικά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Υπήρχε μια έρευνα του ΙΟΥ και στη συνέχεια και άλλα πιο πρόσφατα ρεπορτάζ που φαίνεται ότι τεκμηριώνουν πως υπάρχει εκεί πέρα ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Δεν είναι ότι βρέθηκε κάποιος και εγκλημάτισε. Υπάρχει μια κουλτούρα προστασίας προς αυτούς τους ανθρώπους. Εξού και μπόρεσαν να το διανοηθούν αυτοί, ότι μπορείς να το κάνεις αυτό, να διαπράξεις ένα βιασμό μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Μόνο η ίδρυση αστυνομικής αστυνομίας θα μας σώσει, γράφει ο Κώστας. Ναι. Υπάρχει το ιστορικό υποθέσεων, αλλά σίγουρα χρειάζεται κάτι άλλο, κάτι στο δρόμο. Έχει δίκιο. Και αυτή η εκπομπή δίνει λύσεις, οπότε μεταφέρουμε λύσεις που δίνουν και οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν. Ναι. Οι ίδιοι με τα μπλουζάκια από τα πανεπιστήμια μπορούν να βγαίνουν έξω και να παίρνουν τηλέφωνο. Φέρουμε άλλους. Ναι. 20 εκατομμύρια. Αστυνομική αστυνομία. Αστυνομία αστυνομία. Και μετά θα γίνει ένας κύκλος εκεί πέρα, γιατί αυτοί δεν θα θέλουν αστυνομικούς να τους φυλάνε. Οπότε θα έχεις αστυνομία για να φυλάει την αστυνομία. Εντάξει, μπορεί να ελέγχει την αστυνομία. Ναι. Ένας άλλος τρόπος θα ήταν να μην συγκροτηθεί ένα καινούριο σώμα. Απλώς να καταργηθούν τα προηγούμενα. Κάποια πολλά προηγούμενα. Όταν παραβιάζεται ο νόμος, mm-hmm. να τιμωρούνται, ακόμη και αν είναι αστυνομικοί. Αυτός θα ήταν ένας τρόπος για να τυθασευθεί κάπως η ροπή των αστυνομικών προς το έγκλημα. Και συζητάμε τώρα ότι τα εγκλήματα αυτά είναι πολύ συχνά. Και όπως έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κουλτούρα παραβιάσεων η οποία συντηρεί αυτή την στάση προς το γυναικείο φύλο και η οποία είναι διάχυτη στην αστυνομία, θυμόμαστε εδώ πέρα τι έχουμε συζητήσει αυτό τον καιρό με τα μάτια στην πλατεία Εξαρχείων. Ότι είναι καθημερινά τα φαινόμενα των παρενοχλήσεων, υπάρχουν κάποια φαινόμενα κακοποιήσεων και μετά σου λέει λίγα μέτρα πιο κάτω στη Βερανζέρου, βάλαν την κοπέλα μέσα και την βίασαν διαδοχικά. Νομίζω το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε είναι οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίσουν συνέπειες, όπως συμβαίνει πολύ σπάνια όταν πρόκειται για αστυνομικούς. Δεν ισχύουν άλλοι κανόνες και άλλοι νόμοι. Πάντα να υπάρχει μια τάση να πέφτουν στα μαλακά. Έχουμε την κακή συνήθεια να παρακολουθούμε υποθέσεις και μετά από όταν φεύγουν από την κεντρική δημοσιότητα, από τις πρώτες συλλήψεις, οπότε θα δούμε και πώς θα πάει αυτό. Και μια που λέμε το αστυνομικό δελτίο της εκπομπής, δηλαδή είναι το αστυνομικό δελτίο της εκπομπής, ξεκινάει και ένορκη διοικητική έρευνα για την επίθεση στην αυλία Παπα Κωνσταντινού του Μιστακίδη στο Απιθύτα. Ένα μήνα μετά. Πότε δεν είναι αργά. Δηλαδή, εδώ είναι τι συμβαίνει σε τέτοιες υποθέσεις. Θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα πούνε για τους 10 κουλοφόρους που κυνήγουσαν και θα σταματήσει εκεί το πράγμα. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση και το παρατηρητήριο επιθέσεων κατά των ελευθεριών στο Πανεπιστήμιο. Ακριβώς ένα μήνα μετά. Αυτά. Τα νέα της αστυνομίας, φίλες και φίλοι. Ναι, τα νέα της αστυνομίας, τα νέα του Κολονού. Παρακολουθούμε τόσες υποθέσεις ταυτόχρονα. Είναι να ανοίγει η καρδιά σου γενικά αυτή την περίοδο, Θάνο. Με την παρακολούθηση αυτών των συζητήσεων, είναι να μπαίνεις στα social, να χαίρεται η ψυχούλα σου. Θεωρείτε και εσείς ότι με την επιλογή Θοδωρικάκου ξεπεράσει και ο Χρυσοχοΐδης? Ήταν δύσκολο, αλλά το κατάφερε και αυτό ο Κυριάκος. Όχι. Εγώ τον Χρυσοχοΐδη τον έχω σε ένα ειδικό επίπεδο. Συμβολίζει όλο το δόγμα, τέλος πάντων, και δεν είχε κάνει και λίγα. Το ότι τώρα έχουμε τον Θοδωρικάκο θα τον έβαζα ένα κλικ πιο κάτω ακόμα. Και λόγω και των πυροτεχνημάτων του Χρυσοχοΐδη, των λεκτικών. Δηλαδή, τον έβλεπες και ήξερες ότι ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Και ήτανε. Εγώ θα έλεγα ότι ως προς την δημόσια παρουσία τους, ο Χρυσοχοΐδης οπωσδήποτε ήταν ένας άνθρωπος που συμβόλιζε πολύ πιο κραυγαλαία το δόγμα αυτό της απρόκλητης και ανελαίητης βίας προς τους αδύναμους και της ατιμωρησίας προς τους αστυνομικούς. Νομίζω ότι ο Θεοδωρικάκος κινείται πρακτικά στην ίδια κατεύθυνση, απλώς δεν εκτίθεται τόσο πολύ. Μπορεί να παίζει ρόλο και το Χρυσοχοΐδης ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων επικοινωνιακά. Δηλαδή ήταν καταστροφή. Όποτε άνοιγε το στόμα του, όποτε, οποιαδήποτε δημόσια παρέμβαση του Χρυσοχοΐδη ήταν μια παροδία υπουργικής. Ναι, είχε φτάσει στο σημείο να επιτίθεται σε δικηγόρους της πολιτικής αγωγής του και της Χρυσής Αυγής. Δεν είχε πάτο. Mm-hmm. Δεν είχε πάτο, είναι πολύ κακή περίπτωση. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι στις επιτυχίες του κοινού μας, ότι είναι σπίτι του αυτή τη στιγμή ο Χρυσοχοΐδης. Δηλαδή, μένουμε στα θετικά. Το κάνουμε αυτό πλάκα-πλάκα. Όπως λέμε για τις αποφάσεις του Στέγια, το νερό που έχει μείνει τελευταίο χείρο απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις. Έπαιξε ρόλο και η διαχείριση των πυρκαγιών στη συνέχεια, αλλά το ξεχύλωμα του Χρυσοχοΐδη ξεκίνησε μετά τη Νέα Σμύρνη. Υπήρχε ήδη η αντίδραση και δεν πήγε καλά εκείνη η μεγαλύτερη αυστηρότητα, ακόμα περισσότερη αυστηρότητα στο νόμο Κιντάξη που επιχείρησε η κυβέρνηση στο δεύτερο lockdown. Μια που το πιάσαμε με αφορμή τον Τσιόδρα, ταιριάζει έτσι, γιατί το είχαμε αυτό. Και δεν είναι υπερβολή να το υποστηρίξω, ότι η εργαλειοποίηση είχε ξεκινήσει και συνεχιζόταν και υπήρχαν στόχοι να φτάσει και περισσότερο. Εντάξει, απλώς παρεμβλήθηκε το φιάσκο της Νέας Σμύρνης. Εκεί είχαμε μια κλιμάκωση η οποία ήταν αδύνατο να υποστηριχθεί επικοινωνιακά. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε τρομερά περιστατικά βίας, βασανισμούς. Δυστυχώς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν χτύπησε αρκετά ο αστυνομικός αυτός όσο θα βόλευε για να πούμε ότι είχαμε μια τρομερή εξέγερση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ενώ αντιθέτως βασανίστηκαν άνθρωποι και όπως προκύπτει βασανίστηκαν άνθρωποι επειδή δεν είχαν καμία σχέση, όχι ότι υπάρχει ποτέ καμία προϋπόθεση που θα δικαιολογούσε το βασανισμό, η απάντηση είναι απλώς ποτέ, αλλά εδώ πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν απολύτως καμία ανάμειξη, δεν συλλαμβάνονταν αλλού ας πούμε και βασανίζονταν, οπότε όλο αυτό μαζί κατέληξε σε φιάσκο, ήταν φιάσκο συνολικό της κατασταλτικής πολιτικής της περίοδου, ήταν μια κλιμάκωση η οποία έγινε με τη χαζομάρα του Χρυσοχοΐδη, δηλαδή γινόταν πάνω σε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να στηρίξουν μια τέτοια καμπάνια έστω κατά συκοφάντησης των διαδηλωτών. Δηλαδή το να πεις ξέρω εγώ οι μπαχαλάκηδες καίνε αυτοκίνητα και καίνε τις περιουσίες του κόσμου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι η δική μου ανάγνωση, αλλά είναι κάτι που μπορείς να το πεις. Εδώ πέρα τώρα ότι ξεκινάς να δέρνεις τον άλλον που είχε βγει βόλτα και μετά ο κόσμος διαμαρτύρεται και πας και σαπίζεις το ξύλο, βασανίζεις ανθρώπους. Αυτό δεν σωζόταν. Δεν είχε καμία ελπίδα. Λοιπόν, στα νέα μας, μια που φτάσαμε και 3 η ώρα, να δείτε την ανασκόπηση για τα επιδόματα. Βγάλαμε καινούργια ανασκόπηση. Δεν κάναμε αστυνομικό θέμα. Ελπίζουμε ότι έχετε κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους το κάναμε αυτό. Ναι, είναι κάπως ανεπίκαιρο, αλλά εντάξει. Κάποιος πρέπει να τα πει και τα ανεπίκαιρα. Ναι. Είναι... θα επανέλθει στην επικαιρότητα, δηλαδή όταν πιάσουν τα κρύα. Προετοιμαζόμαστε εμείς για τον δύσκολο χειμώνα. Κάναμε ήδη το επεισόδιο δύσκολο χειμώνα. Και είναι ένας κεντρικός πυρήνας της πολιτικής αυτό το πράγμα. Έχει την αντίφαση ότι έκανε σφοδρή κριτική η Νέα Δημοκρατία όταν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω το έκανε και καλύτερα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο πια επιδόματα. Ήταν και ένα ότι θα το κρατήσω ή θα προσπαθήσω να το κρατήσω κλπ. Βλέπε 13η σύνταξη. Δεν. Ή έλεγες ότι δεν είναι δεδομένο για του χρόνου, αλλά δεν ήταν και σίγουρο ότι είναι ένα χατζηλίγι εκεί πέρα, μια επιστροφή από αυτά που σου έχουν πάρει. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει και χωρίς να έχει την εξοδοτική υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα πλεονάσματα. Αυτό που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θα το μπορούσε να το υπογράψει ο Σαμαράς. Γενικά η ζωή κάνει κύκλους. Food Pass, Fuel Pass, Σάμος Πας, Εύβοια Πας. Εύβοια Πας, όλα. Τα βαφτίζουμε όμως πάντως καλύτερα. Δηλαδή δεν τα λέμε κουπόνια. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχεις ρεύμα με κουπόνι, για παράδειγμα. Λοιπόν, να τη δείτε την ανασκόπηση και κάνετε και όλα τα υπόλοιπα αυτά που σας λέμε να κάνετε και δεν τα έχετε κάνει. Τι περιμένετε? Ναι, να διαβάσετε επίσης. Διαβάστε το θέμα του Παναγιώτη Παπαδομανολάκη για την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έχει πιάσει συνολικά το θέμα ο Πάνος και υπάρχουν και τοποθετήσεις των εκπροσώπων κομμάτων της αριστεράς. Είτε υπέρ είτε κατά. Δηλαδή μίλησε ο Γιώργος Κατρούγκαλος από το ΣΥΡΙΖΑ στο The Press Project, που ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ, και μίλησε ο Νίκος Παπαναστάσης και ο Μιχάλης Κρυθαρίδης από το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ αντίστοιχα, που ψήφισαν κατά. Γενικά θεωρούμε ότι δεν έχει συζητηθεί τόσο το ζήτημα της περαιτέρω αύξησης των κρατών μελών του ΝΑΤΟ σε μια τόσο ευαίσθητη συγκυρία. Είναι ένα ζήτημα που προφανώς οι άποψεις δίστανται και υπάρχουν πολλά επιχείρηματα που θα μπορούσε να πιάσει κάποιος. Το θέλουν, για παράδειγμα, ότι το θέλουν οι πολίτες της χώρας ή η κατά μεγάλη πλειοψηφία η κυβερνητική συνασπισμή των χωρών που βρίσκεται στην εξουσία. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει κάποιος λόγος γενικότερα που το ΝΑΤΟ θέλει θετικές απαντήσεις από κάθε κοινοβούλιο κράτους μέλους. Δηλαδή ρωτάνε τα κράτη-μέλη. Δεν είναι τόσο απλή η κουβέντα. Εντάξει, θέλει αυτός να ενταχθεί, ας ενταχθεί. Επειδή, ας πούμε, υπάρχει το άρθρο 5. Που λέει τι έπιασε τώρα να κουβεντιάσει μετά τις 3 το θέμα των. Εντάξει, να διαβάσετε το άρθρο του Πάνου. Κάνω ένα preview να το διαβάσετε. Και τώρα, με τόσο καλός, δεν έχω αφήσει να πω για το δικό μου, για το θέμα του Εστία. Εξώσει σε χιλιάδες πρόσφυγες, σε χιλιάδες εξαιρετικά ευάλωτους πρόσφυγες. Το δημοσιεύσαμε την Παρασκευή το βράδυ. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, γιατί τελειώνει το πρόγραμμα Εστία. Είναι το πρόγραμμα που έδινε στέγαση σε χιλιάδες ευάλωτους πρόσφυγες. Ίσχυε από το 2015 μέχρι το 2022. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που κόβεται. Δεν κόβεται η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση τίποτα. Είναι μια ξεκάθαρη επιλογή του Υπουργείου. Επιστρέφουν άνθρωποι στα camps. Έχουν ξεκινήσει ήδη εξώσεις. Πολυμελείς οικογένειες τους διώχνουν από τα διαμερίσματα για να επιστρέψουν σε camps. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν το άσυλο. Και αν το πάρουν το άσυλο, χωρίς επίδομα, χωρίς στέγαση, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μείνουν στην Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει άστεγοι, σημαίνει άνθρωποι που θα περιπλανιούνται στο πουθενά, σημαίνει γετοποίηση, σημαίνει όχι ενσωμάτωση, κανένα βήμα για την ένταξη, σημαίνει μια σειρά από πράγματα που προκύπτουν από το ότι δεν φιλοξενείς κόσμο με επίδομα ευρωπαϊκό για τη στέγαση στον αστικό ιστό μιας πόλης. Πέρα από το ανθρωπιστικό κομμάτι του ανθρώπου με σοβαρές αναπηρίες και προβλήματα ψυχολογικά, σωματικά, του τη βάζει στα κάμψη. Λοιπόν, έλα και 4, εντάξει. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Όχι, ελεύθερα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο το μεσημέρι πάλι εδώ. Γεια σας, γεια σας. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε το The Press Project, το link από κάτω. Γεια. Yeah.